Selamun aleyküm. Kardeşler geceniz hayırlı olsun. Şimdi Üstad Said Havva'nın rahimahullah El Esas Fis Sünne isimli Esiretun Nebeviyye kitabının ikinci cildinin 63. sayfasından devam ediyoruz. Kadınların beyatı babı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. İmam Ahmed rahimehullah Ümmü Atiye radıyallahu anha'nın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Ensar'ın kadınlarını bir evde topladı. Sonra onlara Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'yu gönderdi. Ömer radıyallahu anhu kapının yanına durup onları selamladı. Onlar da selamını aldılar. Ömer radıyallahu anhu ben size Allah azze ve celle'nin Resulünün elçisiyim deyince onlar Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ve onun elçisine merhaba olsun dediler. O da bana Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayacağınıza Celle Şanuhu, hırsızlık ve zina yapmayacağınıza, kızlarınızı diri diri gömüp öldürmeyeceğinize, bir çocuk peydahlayıp kocanıza bu çocuk sendendir demeyeceğinize, Allah Azze ve Celle'nin itaatına muvafık her emir ve nehi de karşı gelmeyeceğinize biat edeceksiniz dedi. Kadınlar evet dediler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu elini kapının dışından uzattı. Onlar da ellerini içeriden uzattılar. Sonra Ömer radıyallahu anhu Allah'ım şahit ol dedi. Ve bayramlarda hayızlı iken dışarı çıkmamızı emretti. Yani namaz kılmamamıza rağmen çıkıp tekbir getirebileceğimizi, cenazelerin peşinden gitmemizi nehyetti. Ve üzerimize cumanın farz olmadığını söyledi. Ona buhtan ve marufe masiyeti sordum. O nihayedir. O niyahedir dedi. Yani ölünün arkasından sesli sesli ağlamak ve onun bütün iyiliklerini saymaktır diye cevap verdi. Avlul Ma'bud da biat konusunda şunları söylemiştir. Kadın misakı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Bukhari'nin Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ayete binaen kadınlardan sözle biat alıyordu. Allah'a azze ve celle hiçbir şeyi ortak koşmamaları hususunda. Yani Mümtehine suresi 12. ayeti kerimenin gereği üzere. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eli eşleri olan kadınlardan başkasına dokunmamıştır demiştir. Yani beyat ederken kadınlar erkeklerin beyatı gibi tokalaşarak musafaha ederek değil de sadece sözlü olmuştur. Nevevi rahimahullah bu kadınların biatının eli tutmaksızın sözle olduğuna ve kadın sesinin avret olmadığına delildir demiştir. Bu hadiste tedavi için kan almak, hacamat, diş çekmek, göze sürme çekmek ve benzeri şeyler gibi bir zaruret olmadan ecnebi kadına dokunulmayacağına dair delil vardır. Bunları yapacak kadının olmaması halinde bir zarurete binaen yabancı bir erkeğin yapması caiz olur. Çünkü bunlar tedavi unsurları. İmam Ahmed rahimahullah Muhammed bin el-Esved bin Halef radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Babası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardığında insanlar karn-ı müskilede ona biat ediyorlardı. Karn-ı müskile bir yerin ismi. Erkekler, kadınlar, küçükler ve büyükler İslam ve şehadet üzerine ona biat ediyorlardı. Şehadet nedir denildi? Muhammed İbni el-Esved radıyallahu anhu Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şehadet etmektir dedi. İmam Ahmed rahimahullah Selma bintu Kays radıyallahu anha'dan rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teyzelerindendi Selma bintu Kays. Peygamberle kıbleteyni kılmıştı. Adi bin Neccar oğullarından kadınlarından idi. Neccar oğullarının kadınlarından idi. Ensardan kadınlarla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim ve ona biat ettim. Bizden Allah'tan Allah'a celle şanuhu başka bir şeyle şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek ve kız çocuklarımızı diri diri gömüp öldürmemek ve Allah azze ve celle'ye itaat edip onun nehilerine uymak konusunda söz aldıktan sonra kocalarınızı aldatmayınız dedi. Biat ettikten sonra oradan ayrıldık. Onlardan bir kadına dedim ki git ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kocalarımızı aldatmak nasıl olur diye sor. O da gidip sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izinsiz olarak onların malını alıp başkasına verirseniz onları aldatmış olursunuz buyurdu. Savaşa ve askeri harekata izin verilmesi babı. Siyer alimlerince benimsenen görüşe göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin birinci senesinde 3 seriye göndermiştir. Bunlar başında Abdülmuttalib'in oğlu Hamza'nın bulunduğu Seyful Bahr seriyesi, Muttalib oğlu Ubeyde bin el-Haris'in olduğu Rabig seriyesi ve Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın radıyallahu anhu bulunduğu el-Harrar seriyesidir. Bu husus savaşa izin verilmesinin hicretin birinci yılında olduğunu teyit ediyor. Kendileriyle savaşılan müminlere savaşma izni verildi. Çünkü onlara zulmedilmiştir ve şüphesiz Allah Celle Şanuhu onlara yardım etmeye kadirdir. El-Hac suresi 39. ayeti kerime. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır Celle Şanuhu dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Hac suresi 40. ayeti kerime. Savaşa hicretin birinci yılında izin verilmiş olduğu tercih edilen bir görüştür ki bu sene İslam devletinin inşa edildiği senedir. Savaşa hazır olmayan bir devlet düşünülemez. Bu bölümde söz konusu edilen seriyelere ait bilgiler verilecektir. Daha sonra Kureyş'in savaş hazırlıklarından da bahsedilecektir. İmam Ahmed rahimahullah Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince Cüheyne kabilesi ona gelerek sen göğüslerimizin arasından indin. Bizi güvendir ki sana inanalım, iman edelim dediler. O sallallahu aleyhi ve sellem onlara güvenmelerini sağlayınca Müslüman oldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi Recep ayında gönderdi. 100 kişi kadardık. Cüheyne oğullarının yakınında yaşayan Kinane oğullarına ait bir mahalleye baskın yapmamızı emretti. Biz de üzerlerine baskın yaptık. Kalabalık idiler. Biz de Cüheyne oğullarına sığındık. bize mani oldular. Dediler ki, niçin haram ayda savaşıyorsunuz? Biz de bizi haram beldeden, haram ayda çıkaranlarla savaşıyoruz dedik. Birbirimize görüşlerimizi sorduk. Bazımız, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidelim, ona haber verelim dedi. Bazısı da, hayır burada kalalım dedi. Ben ve diğerleri de, hayır bir Kureyş kervanının yolunu keselim dedik. Kervana doğru yola çıktık. O zamanın adetine göre kim bir şey alırsa o onun oluyordu. Biz kervanın üzerine hareket ettik. Arkadaşlarımız Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittiler ve ona haber verdiler. Yüzü kızarmış ve kızgın olarak ayağa kalktı. Ve benim yanımda birlik olarak gittiğiniz halde dağınık olarak mı dönüyorsunuz? Benim yanımdan birlik olarak gittiğiniz halde dağınık olarak mı dönüyorsunuz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden öncekiler de bu ayrılık yüzünden helak oldu. Ben size sizden daha hayırlı olmayan, açlığa ve susuzluğa dayanan birini göndereceğim dedi. Ve üzerimize Abdullah bin Cahş el-Esedi'yi gönderdi. O, İslam'da tayin edilen ilk emir olmuştur. Bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı ve Müslümanlar üzerinde güzel tesirleri olan anlaşmalara bir örnektir. Taberi, Cübeyr ibn-i Mut'im radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Ebu Cehil, la'anehullah, Mekke'ye geldiğinde Hamza'ya radıyallahu anhu dönerek demiştir ki, ey Kureyş topluluğu, Muhammed Medine'ye indi sallallahu aleyhi ve sellem ve casuslarını gönderdi. Sizden bir şey almak istiyor. Yolundan ya da yakınından geçmekten sakının. O zarar veren bir arslan gibidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hamza'yı muhacirlerden 30 atlı ile birlikte Seyful Bahre gönderdiğinde orada Şam'dan gelen Kureyş'e ait bir kervanda 300 atlı ile birlikte Ebu Cehil ile karşılaştı. Aralarında Medî bin Avf el-Cüheni girdi ve savaş olmadı. Taberani rahimahullah kebirde Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Ebu Cehil la'anehullah Mekke'ye geldiği zaman Hamza'ya yönelerek şöyle demiştir. Ey Kureyş topluluğu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye indi ve casuslarını gönderdi. Sizden bir şey almak istiyor. Onun yolundan geçmekten ya da ona yakın olmaktan sakının. O zarar veren bir arslan gibidir. O, üzerine sürüldüğü zaman devenin bedenine yapışan sülük gibi üzerinize yapışır. Vallahi onda bir sihir vardır ki böylesini hiç görmedim. Onun ashabının her biri de birer şeytandır. Estağfirullah, estağfirullah. Siz şüphesiz iki kayle oğullarının yani Evs ve Hazreç kabilelerinin adavetini biliyorsunuz. O düşmandan yardım alan bir düşmandır. Mut'im bin Adi de ona şöyle dedi. Ey Ebel Hakem, vallahi ben kovduğumuz kardeşimizden daha doğru sözlü, vaadine daha sadık birini görmedim. Eğer daha önce yaptığınızı yaparsanız, onun vazgeçmesini en çok siz istersiniz. Ebu Süfyan bin el-Haris radıyallahu anhu, olduğunuzdan daha şiddetli olun. Tabi o zaman kafirdi. Böyle söyledi. Biz radıyallahu anhu diyoruz Müslüman olduktan sonra. Kayle oğulları size karşı zafer kazanırlarsa sizi gözetip korumayacaklardır. Eğer bana itaat ederseniz onlara savaşta Kinane oğullarına yaptığımı yaparım. Ya da Muhammed'i aralarından çıkarır, tek ve kovulmuş durumuna düşer. Kayla oğullarına gelince, vallahi onlar dehlek ehli gibi zelil değillerdir. Dedi ki, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştığında şöyle dedi. Nefsim, kudretinde olana yemin ederim ki, yani elinde olana yemin ederim ki, ben onları öldüreceğim. Onları bağlayıp asacağım. Onlar istemese de onlara hidayet edeceğim. Ben Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği bir rahmetim. Allah Celle Şanuhu dinini izhar edinceye kadar beni vefat ettirmeyecek. Benim 5 ismim vardır. Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im. Allah Azze ve Celle'nin benimle küfrü kaldıracağı mahiyim. Ve ben insanların elimde haşrolacakları haşirim ve akibim ki benden sonra peygamber olmayacaktır demiştir. Bir açıklama. Mut'im bin Adi ve Ebu Sufyan radıyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Abdümenaf oğulları kolundan ailesindendir. Mut'im iki erkekle sıla-i rahimde bulunuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif dönüşünde Mekke'ye giderken onu korumasının altına almıştı. Peygamber Efendimiz'i. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın isimlerinden Allah'ın Celle Şanuhu kendisiyle küfrü ortadan kaldıran kişi El-Mahi'yi zikretmesi, onun kavminden bir kimsenin ya Müslüman olması ya da öldürülmesi gerektiğine olan inancına delildir. Hakim rahimahullah Cabir bin Semura radıyallahu anhu'den rivayetle şöyle demiştir. Allah Azze ve Celle yolunda ilk oku atan kişi Sa'd ibn Ebi Vakkas'tır. İbn Hacer rahimahullah Fethül Bari de şöyle demiştir. Bukhari de Sa'd'ın hadisinin ilk bölümü zikredilmiştir. Ben Arapların Allah yolunda ilk ok atanıyım. Bu da Ubeyde bin el-Haris'in seriyesinde olmuştur. Bu seriyede vaki olan savaş, Müslümanlar ve müşrikler arasında meydana gelen ilk savaştır. Ubeyde bin el-Haris'in seriyesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretin birinci yılında gönderdiği ilk seriyedir. Muhammed aleyhisselam, Müslümanlardan bir grubu Rabiga, Kureyş'e ait bir kervanın yolunu kesmeye göndermiş, ok atmışlar ama herhangi bir çarpışma olmamıştır. İşte Sa'd'ın attığı ok, ilk atılan ok olmuştur. Bunu Zübeyir bin Bekkar ve başkaları senediyle birlikte zikretmişlerdir. Bir açıklama. Siyer yazarları arasında bu üç seriye hakkında ihtilaf vardır. Bu seriyeler hicretin birinci yılında mı yoksa ikinci yılında mı olmuştur? Ya da hangisi diğerinden daha önce olmuştur denilmiştir. İbn-i Kesir rahimahullah hicretin birinci yılında olduğu görüşünü tercih etmiş, siyer yazarları Hamza ve Ubeyde bin el-Haris'in seriyelerinde onlardan hiç kimsenin olmadığını yazmışlardır. Bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hikmetlerinden bir hikmettir. İlk kuvvet grubunun cihat için harekete geçirilmesiyle cihat başlıyor, giderek genişleyen bu daire herkesi cihat ruhuyla sarmalıyor ve kuşatıyordu. Muhacirler psikolojik olarak Kureyş'le karşılaşıp hesaplaşmaya can atıyorlardı. Güçsüzlük ve mağduriyet görüntüsünü silmek, uğradıkları eziyetin ve zulmün tesirini ortadan kaldırmaya ihtiyaçları vardı. Bunlar komuta merkezinin üzerinde durması gereken hususlardır. Bununla ümmetin sulh ve barış tavrı harp tavrına dönüşüyordu. Müslümanların ezik ve yeni tavrı cihat rolüyle yer değiştiriyordu. Böyle durumlarda komuta merkezinin kabiliyet ve yetenekleri ortaya çıkar, olayların psikolojik yanına gereken özen ve ilgiyi göstermeyen bir komuta merkezi başarısız olmaya mahkumdur denilir. Göz ardı edilmemesi gereken husus, sadece Allah'ın Celle Şanuhu'nun savaşa izin vermesiyle askeri harekatın başlamış olmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş farz kılınıncaya kadar beklemişti. Bu husus İslami hareketlerin üzerinde titizlikle durması gereken bir husustur. Cihat şartları ne zaman oluşursa o zaman harekete geçilir. Ne var ki bu konu dengeli biçimde ele alınmalı, gerek yöresel gerekse de evrensel dengeler iyice etüt edilmelidirler. Bir mekana uygun olan şey başka bir mekana uygun olmayabilir. Ya da bir zamana uygun olan bir şey bir başka zamana uyarlanmayabilir. Konunun takdiri ve uygun kararın alınması ve bu iki önemli mesele komuta merkezinin üzerinde ciddiyetle durması gereken bir konu ve husustur. Ebu Cehil'in lanehullah tutumundan ve Mut'im bin Adi'nin ona karşı olan tavrından radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyasi hikmet ve inceliğini gözlemliyoruz. Düşmanın hilelerinden korunmak, Müslümanların haklarını gözetmek ve düşmanın kalbine korku salmaktır asıl olan. Bu ise siyasi ve askeri başarının en belirgin özelliklerindendir. Siyasi ve askeri alandaki bu nokta zirvenin ta kendisidir. Hicretin birinci yılında meydana gelen çeşitli olaylar bahsi. Bu yıl içinde bir takım olaylar meydana gelmiştir. Bu olaylar kapsadığı dersler bakımından çok önemlidir ve üzerinde durmakta da büyük yararlar vardır. Bunlardan birincisi Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anhu Müslüman oluşu. İbn-i Mace rahimahullah Abdullah bin Selam radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince insanlar onu görmek için akın ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde kendimi insanlarla birlikte ona bakar buldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü görünce bu yüzün bir yalancı yüzü olmadığını anladım. İlk söylediği şey şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın, yoksullara yemek yedirin, insanlar uykudayken namaz kılın, cennete selametle girersiniz. Bukhari rahimahullah, Abdülaziz yoluyla Enes radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Eyyub'un radıyallahu anhu evine gelince, Abdullah bin Selam da radıyallahu anhu geldi ve şunları söyledi. Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün ve sen hiç şüphesiz hakkı getirdin. Yahudiler kendilerinin seyit ve seyitlerin oğlu olduğumu, onların en bilgilisi ve en bilgilerinin oğlu olduğumu bilmişlerdir. Onları çağır da onlar benim Müslüman olduğumu bilmeden önce beni onlardan sor. Mevkiimi onlara tasdik ettir. Çünkü Yahudiler, Allah'ın laneti onların üzerine olsun, eğer benim Müslüman olduğumu bilirlerse benim hakkımda bende bulunmayan şeyler söyleyip bana iftira ederler dedi. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle'nin peygamberi Muhammed Aleyhisselam, Abdullah bin Selam'ı bir tarafa gizledikten sonra Yahudilere haber gönderip çağırdı. Yahudiler gelip huzuruna girdiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Yahudi cemaati, size yazıklar olsun. Allah Azze ve Celle'den korkunuz. Kendisinden başka ibadete layık ilah olmayan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki sizler benim Allah Azze ve Celle'nin hak Resulü olduğumu ve benim hak dini getirmiş olduğumu muhakkak pek iyi bilmektesiniz. Onun için Müslüman olunuz," buyurdu. Yahudiler, "Biz senin peygamber olduğunu bilmiyoruz," dediler. Allah onlara lanet etsin. Ve bu sözü peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 3 defa söylediler. Sonra peygamber aleyhissalatü vesselam onlara, "Sizin içinizde Abdullah bin Selam var. O nasıl bir adamdır?" diye sordular. Sordu. Yahudiler, "O bizim seyyidimiz ve seyyidimizin oğludur. En bilgilimiz ve en bilgilimizin oğludur," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Abdullah bin Selam Müslüman olursa sizler ne dersiniz?" diye sordu. Radıyallahu anhu. Yahudiler, "Haşa Allah'a, Abdullah bin Selam hiçbir zaman Müslüman olmaz," dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam yine, "Abdullah bin Selam radıyallahu anhu Müslüman olursa sizler ne dersiniz?" buyurdu. Yahudiler, "Haşa Allah'a, Abdullah hiçbir zaman Müslüman olmaz," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3. defa, "Abdullah bin Selam Müslüman olursa sizler ne dersiniz?" diye sordu. Yahudiler 3. defada, "Haşa Allah'a, Abdullah bin Selam hiçbir zaman Müslüman olacak da değildir," dediler. Bu sefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Selam'a radıyallahu anhu hitaben, "Ya İbne Selam, bulunduğun yerden çık," buyurdu. Sübhanallah. Abdullah radıyallahu anhu saklı olduğu yerden çıkarak, "Ey Yahudi cemaati, Allah Azze ve Celle'ye itaat edip korkun. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah Azze ve Celle'ye yeminle söylüyorum ki sizler onun Allah'ın Resulü olduğunu ve onun hak dini getirdiğini muhakkak iyi bilmektesiniz," dedi. Subhanallah. Yahudiler de ona karşı, "Sen yalan söylüyorsun," dediler. Bu çelişkili sözleri üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudileri huzurundan dışarı çıkardı. Subhanallah. İmam Ahmed rahimahullah Abdullah bin Selam radıyallahu anhu'dan rivayetle şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde gelişi haberi Abdullah'a hurmalığındayken verildi. O da hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ona şöyle dedi. "Sana ancak bir peygamberin bilebileceği şeyler soracağım. Eğer bilirsen sana iman ederim. Eğer bilmez isen senin peygamber olmadığını bu şekilde anlamış olurum. Ve ona benzerlikten, cennet ehlinin ilk yiyeceği şeyden ve insanların ilk haşrolacağı konu hakkında sorular yöneltti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bunları Cibril aleyhisselam anında bu Yahudilerin düşmanıdır diyerek haber verdiğini söyledi. Benzerliğe gelince, eğer erkeğin sperması kadının yumurtasından önce varırsa erkeğe, kadının yumurtası erkeğin spermasından önce varırsa kadına benzer çocuk," dedi. Cennet ehlinin ilk yiyeceği şeye gelince, "O balık ciğeridir. Kıyametin ilk kopacağı şey ise maşrıktan çıkıp insanları mağribe sevk edecek bir ateş olacaktır dedi. Bunun üzerine o da iman etti. Abdullah bin Selam radıyallahu anhu ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. İbn-i Selam, ya Resulallah, Yahudiler iftiracı bir millettir. Eğer benim Müslüman olduğumu duyarlarsa bana iftira ederler. Benim hakkımda olmayan şeyler söylerler. Beni yanında gizle ve onları çağır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bir tarafa gizledi ve Yahudilere gelmeleri için haber gönderdi. Onlar da geldiler. Onlara, sizin içinizde Abdullah bin Selam var. O nasıl bir adamdır diye sordu. Yahudiler, o bizim seyyidimiz ve seyyidimizin oğludur. En bilgilimiz ve en bilgilimizin oğludur. En hayırlımız ve en hayırlımızın oğludur dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Selam, Müslüman olursa buna ne dersiniz diye sordu. Yahudiler, haşa Allah'a, Abdullah bin Selam hiçbir zaman Müslüman olmaz dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Selam'a hitaben, Abdullah bin Selam, çık ve onlara bunu söyle dedi. Abdullah bin Selam radıyallahu anhu, bulunduğu yerden çıktı ve onlara, Allah'ın kendisinden başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. Yahudiler, Allah onlara lanet etsin, en kötümüz ve en kötümüzün oğlu, cahilimiz ve en cahilimizin oğlu dediler. Bunun üzerine İbn-i Selam radıyallahu anhu Resulullah'a hitaben, ey Allah'ın Resulü, ben sana Yahudilerin iftiracı bir millet oğlu olduğunu söyledim dedi. Bir açıklama. Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anhu nübüvvet işaretlerini bilmesine rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sınayıp denedikten sonra Müslüman oluşu Yahudiler ve diğerlerine karşı tam bir delil ve hüccet olmuştur. Bu tutum ve tavır selim fıtratın ve insafın davetine icabet etmektir. İnsaf sahibi insanlar için bundan başkaca bir yol olamaz. Bazı insanların anlamakta zorluk çektikleri naslardan biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüdür. Çocuğa gelince, eğer erkeğin suyu kadının suyundan kuvvetli olursa çocuk babaya çeker. Eğer dişilik yumurtası spermadan daha kuvvetli olursa kadının özellikleri üstün gelir ve kız çocuk olarak dünyaya gelir. Ve çocuk kız olarak dünyaya gelir. Evet. Hicretin birinci yılında meydana gelen çeşitli olayların birincisi Abdullah bin Selam radıyallahu anhu'nun Müslüman oluşuydu. Şimdi de ikinci olarak Medine'nin veba hastalığından kurtulması. Bukhari Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'nun oğlundan rivayetle, Abdullah radıyallahu anhu'nun rivayeti bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine hakkındaki rüyasını peygamber şöyle anlattı. Ben rüyamda başı siyah bir kadın gördüm. O Medine'den çıktı ve Mehya'ya konakladı. Ben bu rüyamı Medine vadisinin Cuhfe'den ibaret olan Mehya'ya taşınmasıyla tevil ettim dedi. Burada Mehya'a denilmiş. Halbuki Arapçasında Yemhe'a olacak. Yemhe'a. onu da düzeltelim. Bir açıklama. Medine'deki veba hastalığının Cuhfe'ye intikal etmesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesi ve bereketinin neticesidir. Ancak biz bu olaydan çok önemli bir ders almak zorundayız. Bu Allah'ın azze ve celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için gerçekleştiği bir mucizedir. İslami hareket de sistemli ve düzenli bir sağlık programını tatbik etmek üzere gayret sarf etmelidir. Tıp açısından mevcut seviyesini yükseltme azminde olmalıdır. İdare ve yönetim kendisine geçtiğinde bu konuda çok çalışmakla da yükümlüdür. Üçüncüsü, Medine'deki olayların üçüncüsü, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe validemizle radıyallahu anha evlenmesi. Müslim rahimahullah Hazreti Ayşe'den rivayetle şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle Şevval ayında nikahlandı ve yine Şevval ayında zifaf oldu. Bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlarından hangisi onun yanında benden daha bahtlı olabilirdi? Urve radıyallahu anhu demiştir ki, Urve radıyallahu anhu Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun oğlu, yani Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin yeğeni. Ayşe akrabası olan kadınların Şevval ayında zifaf etmelerinden hoşlanırdı. İbn-i Kesir rahimahullah El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde şöyle der. Buna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe validemizle zifafı hicretten 7 ya da 8 ay sonra olmuştur. İbn-i Cerir her iki vecihi de zikreder radıyallahu anhu. Ondan önce Sevde ile evlenmişti Resulullah. Hazreti Ayşe ile evliliği ve onunla duhulu Medine'ye gelmelerinden sonra olmuştur. Onun sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe ile duhulu ise gündüz ortasındaydı. Ki bu davranış bugün insanların itiyat edindikleri şeklin hilafına bir durumdur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe ile duhulu Şevval ayındaydı. Bu gerçek insanların karı koca arasının ayrılması korkusuyla iki bayram arasında cinsel ilişkinin mekruh olduğu şeklindeki vehimlerinin asılsız olduğunu gösteriyor. Bunda Hazreti Ayşe'nin de söylediği gibi hiçbir sakınca yoktur. Hani iki bayram arası nikah kıyılmaz diyorlar ya, aslasları yok bunun. Hazreti Ayşe'nin şu sözleri bu zamanda insanların evliliğinin mekruh olduğu şeklindeki vehimlerini ortadan kaldırmaktadır. Benimle Şevval'de evlendi ve benimle Şevval'de ilişkide bulundu. Kadınların arasında hangisi onun, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında benden daha şanslıydı diye Ayşe radıyallahu anh'a böyle söylüyor. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anh'a'nın kadınların en sevgilisi olduğunu anladığına işaret etmektedir. Bu şekilde anlaması doğrudur. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselamın şu sözü çok açık bir şekilde buna delalet etmektedir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlar arasında en sevgili peygambere gelen Hazreti Ayşe'ydi radıyallahu anh'a. Bukhari de rahimahullah Amr ibn As'tan rivayet edilen şu hadis bunu açıkça ifade eder. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en sevimlisi hangisidir dedim. Amr ibn As bunu peygambere soruyor aleyhissalatü vesselam. Ayşe'dir dedi. Erkeklerden kim dedim? Babası dedi. Radıyallahu anhuma. Bir açıklama. Tebliğ, cihat, eğitim ve bütün bunların getirdiği üzüntüler ve yorgunluklara rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı evliliği ihmal etmemişlerdir. Tam tersine evlilik, yemek içmek gibi onların hayatlarının tabii bir parçasıydı. Bu özellik İslam'ın doğal ve fıtri bir din olduğunu gösteren en önemli işaretlerden biridir. Ancak şu da göz önünde bulundurulmalıdır. Evlilik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının hayatlarında görevlerini ihmal yahut da tehir etme gibi bir şeye asla sebep olmamıştır. Medine'de dördüncü önemli hadise, olay, ezanın meşru kılınması ve namazın tamamlanması hadisesidir. Ebu Davud rahimahullah, Abdullah bin Zeyd bin Abdurrabbih radıyallahu anhu'dan rivayetle şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanları namaza toplamak için çan çalınmasını emrettiğinde, ki bir rivayete göre bunun Hristiyanlarla olan benzerliğinden dolayı istemediği halde, rüyamda elinde bir çan taşıyan bir adam gördüm. Ona dedim ki, ey Allah'ın kulu, bu çanı satar mısın? Onunla ne yapacaksın dedi. Elinde çan bulunan kişi böyle dedi. Ben de onunla namaza çağırırız dedim. Bunun üzerine, bundan daha hayırlısını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet deyince, o şöyle dersin dedi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas salah, hayya alas salah, hayya alal felah, hayya alal felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Sonra benden biraz ileride durdu ve şöyle dedi. Namaz kılmak istediğinde de şöyle dersin dedi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, hayya alas salah, hayya alal felah, kad kâmetis salah, kad kâmetis salah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Gördüklerimi ona anlattım. O, inşallah bu hak bir rüyadır dedi. Bilal'le birlikte kalk, ona gördüklerini aktar ve o şekilde ezanı okusun dedi. Çünkü onun sesi seninkinden daha güzeldir. Bilal'le birlikte kalktım ve ona gördüklerimi anlattım. O da o kelimelerle ezanı okudu. Ravi, Ömer ibn Hattab'ın bunu evinde işitince abasını çekerek çıktığını ve şöyle dediğini söyler. Seni hak ile gönderen Allah Azze ve Celle'nin adına yeminle söylüyorum ki ey Allah'ın Resulü, onun gördüğünün aynısını ben de gördüm dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun üzerine Allah'a hamd olsun dedi. Buna benzer bir hadisi Ebu Davud rahimahullah ikinci bir yolla rivayet etmiştir. Onda ise şu fazlalık vardır. Sonra ezan okunmasını emretti. Ebu Bekir'in kölesi Bilal bu kelimelerle ezanı okuyup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi namaza çağırdı. O da geldi ve fecre yakın zamanda onu çağırınca ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uykuda olduğu söylendi. O da en yüksek sesiyle bağırarak namaz uykudan daha hayırlıdır dedi. Es-salatu hayrun minen nevm. Said el-Museyyeb rahimahullah bu cümlenin sabah namazında okunan ezana peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle girdirildiğini söyledi. Bukhari rahimahullah Ayşe'den radıyallahu teala anha validemizden şöyle rivayet etmiştir. Namaz ilk farz kılındığında iki rekat olarak farz kılındı. Bu seferi namaz da aynen bırakıldı. Seferi olmayan namaza ise ilave yapıldı. İbn-i Cerir rahimahullah şöyle demiştir. Bu senede yani hicretin birinci senesinde seferi olmayan namaza iki rekat ilave edilmiştir. Hazır ve seferi namaz ikişer rekattı. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye gelişinden bir ay sonra Rebi'ul Ahir'de gerçekleşmiştir. Bir açıklama. Bütün peygamberlerin davet ve tebliği ibadet üzerine kurulmuştur. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka tanrı yoktur, bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya suresi 25. ayeti kerime. İbadetin ilk adımı ise namazdır. Bundan dolayı meşru kılınması, düzeni ve yerine getirilmesi İslam'ın ilk gerçekleştirdiği amellerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuya gösterdiği ilgi ve özen İslam davetçilerinin her zaman göz önünde bulundurmaları gerekliliğini gösterir. Tabiatıyla namazın vakitlere göre tanzim edilmesi gereklidir. Ezan ise namazı vakit olarak tanzim eder. Bu konuyu ileride namaz ve hükümleri bölümünde tekrar ele alacağız inşallah. Namazın hicretin birinci yılında düzene sokulmasından, İslami hareketin zaferden önce de sonra da namaza özen gösterip dosdoğru kılınmasını anlıyoruz. Onlar o kimseler ki kendilerine yeryüzünde iktidar verdiğiniz takdirde zorbaların yoluna sapmaz. Bilakis namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Hac suresi 41. ayet-i kerime. Evet. Medine-i Münevvere'de sahabilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi korumaları. Müslim rahimahullah Abdullah bin Amr bin Rabi'a radıyallahu anhu'den rivayetle şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelişinde bir gece uyuyamadı ve keşke ashabımdan yararlı olan bir zat bu akşam beni korusa dedi. Biz bu haldeyken bir silah hışırtısı işittik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim o dedi. Gelen zat Sa'd ibn Ebi Vakkas'ım ya Resulallah cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona seni buraya getiren şey nedir diye sordu. Sa'd radıyallahu anhu içime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir korku düştü de onu korumaya geldim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti, sonra uyudu. Allah sa'da rahmet etsin. Bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyudu. Öyle ki horlamasını işittim demiştir. Bu hadiste düşmandan korkmanın, tedbir almanın ve ihtiyata ihtiyaç duyulduğunda ihmalin caiz olmadığına dair bir delil ve örnek vardır denilmiştir. Bir açıklama. Allah Celle Şanuhu seni insanlardan korur. Maide suresi 67. ayeti kerime. Ulema söz konusu hadisin bu ayetin nüzulünden önce olduğunu söylemişlerdir. Çünkü o bu ayeti kerime nazil olunca korumayı terk etmiş, sahabilerine kendisini korumaktan vazgeçmelerini söylemiştir. Allah'a tevekküle bak. Allah öyle dedi, beni korumayın. Sübhanallah. O beni korur. İkinci rivayetiyle bu hadisin Medine'ye gelişlerinin başlarında olduğu anlaşılıyor. Çünkü bu ayetin bundan bir zaman sonra nazil olduğu bilinmektedir. Şeyh Şaravi bu konu üzerinde bir oryantalistin Müslüman olduğunu söyler. Yani bir oryantalist, Doğu dinlerini araştıran bir kafir, bu hadisi duyuyor, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu ayetin gereğince aniden amel ettiğini görünce Müslüman oluyor. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin korunması için ihtimam göstermesi, sonra Allah seni celle şanuhu insanlardan korur, Maide suresi 67. ayeti kerime nazil olunca bundan vazgeçmesi, risaletinin Allah'tan olduğu konusundaki doğruluğuna en büyük delildir. Hangi akıl sahibi binlerce azılı düşmanı olan birisinin korumasını kaldırır? Ancak Allah Celle Şanuhu'nun kendisini koruyacağına emin olan bir insan bunu yapabilir. Bu Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlara tedbiri almak hususundaki emrini hatırlatır. Korunma tedbirinizi alın, uyanık bulunun. Nisa suresi 102. ayeti kerime. Müslüman sebeplere sarılmak, ondan sonra ise tevekkül etmekle mükelleftir. İnsanın güvenlik ve emniyet sebeplerine aşırı bir şekilde sarılması kemalden değildir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahlukatın en kamil insanı korunmayı arzuluyor. Komutanların emniyet ve güvenilir olması, bizzat milletlerin, toplulukların, hükümetlerin ve cemaat fertlerinin emniyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturur. Bundan dolayı da komuta merkezinin emniyetine çok büyük önem verilmelidir. Bunun birçok sebebi vardır. Bu sebeplerin bir kısmı iktidardan önce konum için, bir kısmı ise iktidardan sonraki dönem içindir. İnsanlardan sonra komuta merkezinin emniyeti için bu ihtiyaç daha da önem kazanır. Çünkü İslam'ı iktidar bizzat küfür odaklarının hedefi haline gelir. Komutayı oluşturan unsurların emniyete alınması, İslam'ın emniyete alınması demektir. Birinci yılın sonunda durumun düzeltilmesi meselesi. Birinci yıl biterken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet ve sosyal konuları içine alan düzenlemelerle ümmeti doğrudan yönlendirme işlerini tanzim etmişti. Ensarla muhacirler arasında akrabalık bağları kurulmuş, Müslümanlar tek saf haline gelmişti. Medine toplumu içinde Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar arasında sağlam ilişkiler kurulmuştu. Medine'nin emniyet dairesini genişletmek, İslam'ın yayılması hususundaki yolundaki engelleri aşmak ve Kureyş'i sıkıştırmak için Medine dışında geniş yayılma hareketleri başlamıştı. İnsanların İslam'ı duyması ve kabul etmesi yolunda uygun şartlar oluşturulmuştu. Bununla birlikte model devletin bütün unsurları tamamlanmıştı. Vatan, anayasa, kanunlar, ordu, tebliğ, risalet ve hedeflerin hepsinin başında herkesin teslim olduğu bir başkan vardı. Böylece risaletin ümmet eliyle ötelere taşınma hareketi de başlamış oluyordu. İspat